karty. Aha. I piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, w piątek, 3 stycznia, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Na starcie polskiej prezydencji w Unii rolnicy przypominają o swoich żądaniach. Możliwe, że śledztwo w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu będzie się toczyć od nowa. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem w centrum i na zachodzie, ale ślisko może być wszędzie. Minister rolnictwa Czesław Siekierski gotowy do rozmów z protestującymi rolnikami. W Warszawie demonstrują przeciwko unijnej polityce rolnej, w tym umowie handlowej między wspólnotą a krajami Ameryki Południowej. Resort popiera ten postulat. Wiceminister Stefan Krajewski przypomina, że polski rząd podjął uchwałę, której sprzeciwił się zawarciu umowy z Mercosur, czyli wspólnym rynkiem utworzonym przez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Rozmawiamy zarówno z Francją, jak i też z Włochami, z Litwą, z tymi krajami, które deklarują też zablokowanie umowy z krajami Mercosur. Tutaj na forum Unii Europejskiej pan minister Czesław Siekierski zwraca uwagę na to, że jest to zagrożenie dla Polski. Rolnicy dotarli późnym popołudniem przed Teatr Wielki w Warszawie, gdzie o 20:00 zaplanowano galę inaugurującą polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Śledztwo w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu może zostać wznowione, twierdzi obrońca skazanego w tej sprawie Sebastiana Kościelnika, adwokat Władysław Pociej. Specjalny zespół śledczych, badających postępowania prokuratury, gdy na jej czele stał Zbigniew Ziobro, stwierdził nieprawidłowości w przypadku 200 śledztw. Prokuratorzy dopatrzyli się niedociągnięć, m.in. w 4 postępowaniach dotyczących okoliczności wypadku rządowej limuzyny byłej premier Beaty Szydło. Sprawa od początku miała charakter polityczny i była wykorzystywana przez ówczesną prokuraturę, twierdzi mecenas Władysław Pociej. Świadczy o tym chociażby czas trwania tego postępowania ponad 6 lat w sytuacji, kiedy standardowe tego rodzaju zdarzenia są osądzane w czasie roku, półtora maksymalnie. Ilość sił i środków zaangażowanych przez państwo za pośrednictwem prokuratury była zdumiewająca dla mnie. To nie była kwestia przypadku. Kierowca Seicento Sebastian Kościelnik, który zderzył się z rządową limuzyną, został uznany za winnego nieumyślnego spowodowania wypadku, ale nie poniósł kary. Incydent z pijanym żołnierzem, który strzelał w stronę cywilnego samochodu, to hańba dla całej jednostki, mówił w Trójce były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Roman Polko. Do zdarzenia doszło w Mielniku na Podlasiu. 25-latek miał w wydychanym powietrzu prawie 2 promile alkoholu. Wystrzelił kilkadziesiąt pocisków w kierunku auta, którym podróżował ojciec z nastoletnią córką. Nikomu nic się nie stało. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Dziś sąd zdecydował o jego tymczasowym areszcie. Według generała Romana Polko w tej sprawie potrzebna jest także kontrola jednostki, w której służył żołnierz. Nie tylko żołnierza należy rozliczyć, ale należy dogłębnie zbadać, czy rzeczywiście w tej jednostce w takim czasie świąteczno-noworocznym nie zabrakło chociażby takiego zwykłego nadzoru. Wójt gminy Mielnik, Marcin Urbański, ma nadzieję, że incydent nie spowoduje utraty zaufania mieszkańców do wojska. Owszem, był to niepokój spowodowany tym zdarzeniem z 1 stycznia, ale no, życie toczy się dalej. Jesteśmy tutaj świadomi obecności wojska. Oczywiście ten incydent nie powinien mieć miejsca, ale staramy się normalnie funkcjonować i podchodzić do tej sprawy racjonalnie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że niezależnie od procesu, jaki czeka żołnierza, zostanie on wydalony ze służby. W pogodzie dużo się dzieje. Na północy silny wiatr i śnieżyce, w centrum i na zachodzie synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem. To, co padało w dzień, delikatnie będzie się topić i w nocy niestety te mokre nawierzchnie, na przykład dróg i chodników, będą zamarzać. A więc będą wydawane ostrzeżenia przed oblodzeniami dla centralnej i zachodniej części kraju. Chociaż ślisko będzie tak naprawdę w całym kraju, bo nawet po opadzie śniegu również może być niebezpiecznie na drogach oraz na chodnikach. Jak przekazał rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski, ostrzeżenia przed oblodzeniem będą obowiązywać do północy. Pracowity początek nowego roku dla rumuńskich ratowników górskich. Nigdy w historii swojej działalności nie interweniowali aż tyle razy. Tego dnia ratownicy Salwamontu, bo tak nazywa się w Rumunii ta służba, otrzymali aż 161 wezwań alarmowych. Uratowano niemal dokładnie tyle osób, a w pomoc zaangażowanych było ponad 500 ratowników. Najwięcej zgłoszeń było w stacji Predeal, która obsługuje karpackie pasmo gór Buczedzi. Spośród uratowanych przez ratowników turystów setka wymagała pomocy medycznej w szpitalach. Mimo historycznego rekordu interwencji odbyło się bez ofiar śmiertelnych, także dzięki profesjonalizmowi rumuńskich ratowników górskich. Rumunia posiada wiele karpackich pasm górskich, których wysokość znacznie przekracza 2000 metrów nad poziomem morza. Zimowe warunki pogorszyły się w ostatnich dniach z powodu obfitych opadów śniegu. Świąteczny i noworoczny czas sprzyja górskiej turystyce i narciarstwu. Nie wszyscy jednak są do tego dobrze przygotowani, stąd tak wiele akcji ratowniczych w górach. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór pochmurny. W wielu miejscach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Synoptycy, jak już informowaliśmy, wydali ostrzeżenia przed oblodzeniem, silnym wiatrem i śnieżycami. Noc mroźna. Minimalnie będzie od minus 6 stopni w Kotlinach Karpackich i w centrum do zera nad morzem. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G85. Mocna bateria, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1099 zł. Teraz za jedyne 999,99. Z kodem rabatowym taniej. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Sobota w Biedronce to okazje najlepsze pod słońce. Tylko w te soboty. Banany na wagę 50% taniej. Jedynie 3,49 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99 za kilogram. A filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina Mięs Megapaka aż 59% taniej. Tylko 9,99 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji. Cena przed obniżką 24,90 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów.

Pierwsze miejsce na liście Nikakiewa zbiegło się z tym, że słuchaliśmy jego nowej płyty w studiu Osieckiej jeszcze przed światową premierą, no i z koncertami w Polsce, wspaniałymi koncertami. Pamiętam, że lało, pamiętam, że byłem, pamiętam, że widziałem i pamiętam, że bardzo mi się podobało. Na miejscu 29 też utwór, który był na pierwszym miejscu, trochę z zaskoczenia, ale być może także dlatego, że Kieras zagrał świetną zresztą sesję dla pierwszej trójki. Jego utwór Skleroza z Lechem Janerką natychmiast wskoczył na szczyt. Odpoczywam jak za starych czasów, odpoczywam jak za starych czasów. Odpoczywam jak za starych czasów, choć o dowód pytają mnie jeszcze. Nie ma co się wstydzić tego, kim chce się być. Bylebym tylko tego nie zapomniał, bylebym tylko tego nie zapomniał. W końcu przyjść duszy zaruszy się i zaplątą. Chcemy być ważni, a my lepiej najważniejsi z ważnych. Krzątać, wychodzić z kąta, pilnować wątka, na ile sił w tym szale. I dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. We'll be right back.

angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la. Podsumowanie roku 2024, pozycję 24 nomen omen. Pamiętam dlatego, że miałem jedyny pierwszy raz okazję pierwszą godzinę pierwszej trójki prezentować ze studia BBC w Londynie. Potem 20 zaprezentował Mariusz Owczarek, a ja oglądałem Davida Gilmoura, który na koncercie w Royal Albert Hall śpiewał między innymi ten utwór Luck and Strange w naszym zestawieniu właśnie na 24. It was the right place to be sure. those dreaming spires in the air. Oh, so impossible. But let's hope it's not just jeden z artystów wprowadził do podsumowania 30 za rok 2024 trzy utwory. Bardzo trudno zgadnąć, który to artysta, a dwoje artystów po dwa utwory. Jednym z tej dwójki jest zespół Pet Shop Boys na 23. Phil. I'm on my way, I'm here at the station.